Gazel'den aman sokağına çık almadım güzelden. Sokağına çık almadım güzelden. Severim top sürüm, dalgın uykulardan uyanamadım. Sürmeli gözlüm, yarim senden ayrılamadım. Yattım yarın dizine, baktım helal gözüne, kulak verdim sözüne, dalgın uykulardan uyanamadım. Sürmeli gözlüm, yârim senden salıverdim engine, aman kaderim yok, düşemedim dengime. Kaderim yok, düşemedim dengime. Rağbet güzel ile zengine, aman top sülüsüm, dalgın uykulardan uyanamadım. Sürmeli gözlüm, yârim senden yattım yarın.